بسم الله الرحمن الرحيم. 24 گھنٹوں کا شیڈول بنا کے ذرا چیک کرو، میں یاروں کے ساتھ کتنا گزارا کرتا ہوں، رب کے ساتھ کتنا بیٹھتا ہوں، میں بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، میں رب کی یاد میں کتنا مشغول ہوں، میرے رب نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، یہ راحتیں میرے رب کی عطائی ہوئی ہیں، یہ عطائیں اور عنایات میرے خالق کی ہیں، یہ میں کدھر صرف کر رہا ہوں. روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، آدم کے بیٹے کتنے ظالم ہو، میں ہر وقت تیرے ساتھ احسان کرتا ہوں، لیکن تیرے بارے میں فرشتے صرف غیبتیں لے کے اوپر آتے ہیں، تمہیں نہ شکری کرنی آتی ہے. اس رب کو پہچانیے جس رب نے ایک نہیں لاکھوں نعمت اسے نوازا ہے، اور وہ انتظار نہیں کرتا، ہر روز پھر کہتا ہے کچھ چاہیے مانگو مجھ سے. سب کچھ دینے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے حل من مسترزق، حل من مستغفر، حل من داعین. میرے بندوں، میں نے دو دیا ہے، وہ دیا ہے، کچھ اور چاہیے مانگو مجھ سے، میں دینے کو تیار. تم گنہگار ہو، معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، رزق لی میں رزق اور دے دوں گا، تمہیں بخشش چاہیے میں دے دوں گا. ہر روز اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور روزانہ آواز دیتے ہیں. لیکن انسان کتنا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، پھر بھی اخبار میں قید آ جائے سارے پہنچے ہوتے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ 2 سے 4 ہزار روپے کا. اور سچ کسی نے کہا تھا، یہ لمبی لمبی ڈگریاں، یہ زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کی رسیدیں ضرور ہیں، علم وہی ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں آ جائے. یہ تو رسیدیں ہیں، اس سے ذرا بھاؤ اچھا مل جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جنت قریب کر دی جائے گی اس دن مومنوں کے. کون سے مومن؟ جن کو یاد دلایا جائے گا، میرے بندو اس جنت کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. آگے بتایا وہ مومن کیسے ہیں، جنہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن رب کی ہر بات پہ ایمان لے آئیں گے، قلب منیب لے کے آئیں گے. ایسے لوگوں کو کہا جائے گا اس سلامتی والی جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اب جو چاہو گے ملے گا. دنیا میں ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، دنیا میں ساری چاہتیں مکمل نہیں ہوتی، اب چاہتیں مکمل کرنے کا وقت آیا ہے. آج میرے وعدے جو تھے وہ سچے ثابت ہونے والے ہیں. یہاں چلے جاؤ جنت میں، من چاہی زندگی ملے گی، کیونکہ تم نے دنیا میں رب شاہی کو مانا تھا، من چاہی کو چھوڑا تھا. اور کچھ اور بھی ہے جنت کے علاوہ، تمہیں آج تمہارے رب کا دیدار نصیب ہوگا. یہ لذت و حلاوت، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. لیکن یاد رکھنا، جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، خوبصورت لباس پہننے کے باوجود صرف طبیعت اس کی خراب ہو جائے، اس کو جتنا چاہے ٹیسٹی کھانا کھلا دو اس کو کڑوا ہی لگتا ہے. دل جب بیمار ہوتا ہے تو نہ اس کو قرآن کی لذت محسوس ہوتی ہے، نہ عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے، نہ جنت کی تڑپ ہی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. وگرنہ دل اگر یہ درست ہو تو قرآن تو چھوڑے ہی نا. اس لیے عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے عالجو قلوبکم, تم شعر سن کے اور اس طرح کی گفتگو سن کے روتے ہو, قرآن سن کے تمہیں رونا نہیں آتا, تم دلی طور پہ بیمار ہو, تم بیمار لوگ ہو. جس کو قرآن سن کے رونا نہیں آتا اور دنیا کی بنائی ہوئی کلام سن کے رونا آتا ہے, یہ بھی فرق ہے.